Her hærmeldingen. Det har falt 90 mm granater i Libanon siste døgn, siste 30 døgn 105 mm mot normalt splintbomber og napalm. Utover dagen i dag kan vi vente perioder med morterill og innsig av lettere infanteri som ut på ettermiddagen vil oppløse seg til små guerillagrupper og gå over til fienden ut på kvelden. Tapstallene jevnt over noe lavere enn normalt for årstiden. Hærvarsler som gjelder til i morgen kveld. Golanhøydene, Akaba-bukten, Gaza-området, Vestbredden og dalstrøkene innenfor. Spredt bomberegn og fare for kanonkuling helt opp i Israels styrke, bare avbrutt av fly- og rakettangrep, spesielt i overveiende oppholdsvær. Ut på dagen i morgen uttrykt for mitraljøse ild og kanontorden, økende til lynangrep og kraftig kuleregn utover ettermiddagen, men også enkelte perioder med våpenhvile. Om kvelden trolig stormangrep og enkelte tanks, dreiende i østlig retning ut på natten. Det kan vente stigende politisk temperatur i hele perioden.